Ayetin yerini şu anda hatırlayamadım. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. Fahkum beynen nasi bil adli, sen de insanlar arasında hükmet, adaletle hükmet. İşte arkadaşlar, Davud Aleyhisselam'ın ilk defa halifelik vazifesini yeryüzünde icra ettiğini görüyoruz. Ama hilafetin olmadığı dönemde de insanlığa imam olarak Hazreti İbrahim'in görevlendirildiğini görüyoruz. Yani halifenin olmadığı, hilafetin olmadığı dönemlerde bile kendisine uyulacak bir imam İbrahim Aleyhisselam. Bakın arkadaşlar, kendisine imamlık verilince kıyamete kadar insanlara imam olma özelliği kendisine bahşedilince İbrahim Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kale ve min zürriyeti. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi zürriyetimden de, ve min zürriyeti, ya Rabbi zürriyetimden de imamlar kıl, imamlar getir. Yani ya Rabbi beni imam seçtin. Bu nimet sadece bana ait bir nimet olmasın. Bana vereceğin bu nimeti zürriyetime de ver ya Rabbi. Soyumdan da, neslimden de, zürriyetimden de imamlar getir ya Rabbi. Soyuma da bu imamlığı nasip et ya Rabbi. Yani bu şerefi benim zürriyetime de lütfet ya Rabbi. Öyle ya, insanlar için imam olmak, insanlar için rehber olmak, insanlar için peygamber olmak, önder olmak. Belki sıkıntılı bir meslek ama en büyük bir nimetti ve İbrahim Aleyhisselam da kendisine Allah'ın lütfettiği bu nimeti çocukları için de istiyordu. Bakın arkadaşlar, mal istemiyordu, mülk istemiyordu, saltanat istemiyordu çocukları için. Aman ya Rabbi onlara servetler ver. Aman ya Rabbi çocuklarıma evler, arabalar, dükkanlar, mallar, mülkler ver. Onları el aleme muhtaç etme ya Rabbi demiyordu. Ne istiyordu İbrahim Aleyhisselam çocukları için? Sadece imamet, sadece rehberlik, sadece risalet istiyordu. Kendisi için de, çocukları için de İbrahim Aleyhisselam işte sadece bunu istiyordu. Öyleyse biz de çocuklarımız için bunu isteyelim. Çocuklarımızın Allah yolunda olmasını isteyelim. Çocuklarımızı Allah yoluna yatırım yapalım. Atamız İbrahim'i bu konuda kendimize örnek alalım. Arkadaşlar, onun bu talebine karşılık Cenab-ı Hak bakın şöyle buyurdu. Kale la yenalu ahdiz zalimin. Ey İbrahim, zalimler benim ahdime ulaşamazlar. Ne demek bunun manası? Zalimler kesinlikle bu imamlığı, bu reisliği elde edemezler. Yani ben bu imamlığı, bu reisliği kesinlikle zalimlere vermeyeceğim. Zalimler kesinlikle bu ahdime ulaşamayacaklar. Zalimler kesinlikle imam olamazlar. Zalimler kesinlikle peygamber olamaz. Zalimler kesinlikle Müslümanların reisi olamazlar. Zalimler idareci olamazlar. Müslümanların başına zalimler kesinlikle geçemezler. Hazreti İbrahim'in oğlu da olsa zalimlere idarecilik vermiyor Allah. Kabe'nin hacibi de olsan, Kabe'nin anahtarlarına da sahip olsan, Kabe halkının idarecisi de olsan, Yahudilerin reisi de olsan, haham da olsan, papaz da olsan, alim de olsan, hacı da olsan, hoca da olsan, eğer sen zalimsen, senin imamlık ve önderlik hakkın yoktur. İdarecilik hakkın yoktur. Demek ki insanların imam olabilmeleri, önder olabilmeleri, muktedabih olabilmeleri, yani izinden gidilen kişiler olabilmeleri için idareci olabilmeleri ve de devlet nimetine ulaşabilmeleri için bu yasaya uymaları gerekmektedir.